Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Geçti kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah, geçti kervan kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Geçti kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah, geçti kervan kaldık dağlar başında. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi güzel Muhammed. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde ceylan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel kendi güzel Muhammed. Miracında ümmetini dileyen, adı güzel kendi güzel Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed.